بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا دا سورت موسوم دے ساسرا زکات دے آیت رنبی کے وبس منہما رجالن کثیرن و نساءن ذکر دے دارنگی وآت النساء صدقاتهن نحلا فانکحوا ما طاب لکم من النساء یہ لفظ بار بار دی صورت کے مات شوی دے اور حقوق دا نساء بیان شوی دی دے اعتبار سرا صورت موسوم کا فالنساء سرا اور دے توی تسمیہ دا کل صورت اسم دے یو جو سرا مصحفی ترتیب کے سلورم نمبر دے پس سورت آل عمران نا نزولی ترتیب کے دونوے بہن میں دے پس سورت الممتحنین ممتحنا ربط دا سورت النساء ما سبق سورت النسرا دا پا یو سو وجوہ بانے دے رنبے وجہ چاد شیخ مرحوم دا خصوصی ملغلر ندا رغی تمنگا ربط اسمی ویو او عربا بدستور چرے یو عہد باری تعالی سر را روان دے ایاک نعبد و ایاک نستعین لا نعبد البقرہ ولا نستعین من البقرہ کما فعل الیہود بیامنگوی ولا نعبد آل عمران ولا نستعین من آل عمران کما فعلت النصارى اس منگ پا ترقی کی ویو چو ونؤدی حقوق النساء والعباد نحلہ اللہ خاص نور کو اسدار نگر زم عبادت خاص تعالی رکو نو حقوق العباد کیم حق تلفی نکو من بدا تمام مخلوق حقوق ادا کو خصوصاً صنف نازک چ نسادی دغی د حقوق و خاص خیال کو ونؤدی حقوق النساء والعباد نحلہ رسرا روان دوات النساء صدقاتهن نحلہ بیا پا مائدی کے اپائی شرطی مادر تمخ کی ربط نویلی دی دا یو ربط دی دویم ربط معنوی دی دا دی شیخ مرحوم استلاو ربط معنوی یعنی پا اعتبار دا مزامین سران نو آغا یو ربط خدا دی چی اوسا پوری پا سورت بقرہ اور آل عمران کی مسائل چاہ اصول و سلور بیان شل توحید رسالت جہاد انفاق چونکہ دا بقرہ فسطاط القرآن دے نو دے کے دیر مضامین دی نو سورت آل عمران کی دغید مضامین نا توحید رسالت جہاد انفاق بیان شو اس پہ دی سورت کی دا مضامین و دا سورت البقرہ نا امور انتظامیہ بیانی گی امور انتظامیہ چکم پہ سورت بقرہ قسم ثالث کی بیان دل چاہ تدبیر المنزلت منزل تدبیر المنزل او تدبیر البیت تقبیلی ندی اصلاح ملک اور اصلاح بیت نو پہ دی سورت کی دا ملک اصلاح دے پارا او دا کور اصلاح دے پارا امور انتظامیہ بیانی گی او دا امور انتظامیہ دا ممد دا مسلی دا توحید و سنت تی دا یو مضمونی دے اوسا پوری مسائل اصول بیان شلا چی داغی تعلق توحید رسالت جہاد انفاق سرو اس پا دی صورت کی امور انتظامیہ بیانی گی چی داغی امور انتظامیہ و تعلق اصلاح ملک او اصلاح بیت سر دے دویم ربط حغا تطابق دا صورت تے یعنی اطراف دا صورت تے تطابق اطراف دا صورت اور دیتا سیوتی لکی چہ دا یو دیر اپراو ناشنا ربط تے چہ صورت آل عمران پا تقوی ختم شا نو صورت النساء پا تقوی شروع کا التو یا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون نو دلتو یا ایو الناس اتقوا ربکم نو آگئے پا تقوی ختم کا نو دائے پا تقوی شروع کا بل ربط دی صورت ما سبق سرا دا دیر زیاد تھی سیوتی ذکر کئی چی صورت بقرہ دا صورت آل عمران کی آلتا ذکر شلا آل زید او آل راسخ راسخین یقولون آمنا بس راسخین وی چی آمنا زائغین اعتراض کئی دل تکی چکل دا صورت خلاصی گی دغی علماء بیا تفصیل بیانی گی بالکل آیت نمبر 162 کے لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الاخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما سورت آل عمران کے صرف دمر ذکر شل چ علماء راسخین دا متشابہات و پبارک و چا آمنا باللہ یقولون آمنا بھی دلتا مزید دا علماء راسخین و مزید تفصیل او داری صفات او داری نتیجہ سنؤتیہم اجرا عظیما سر بیان شی درم ربط سورت نساء دا سورت آل عمران کی ویلو ان مسل عیسی عند اللہ کا مسل آدم خلقو من تراب ثم قال له کن فیکون دلتا دیاغی مزید تفصیل کے پاول آیت کے چی صرف آدم بانے دی آدم با پیداش اکتفا ندا کرے خلقکم من نفس واحدا و خلق من ہا زوجہا و بس من ہما رجالا کثیرا و نساء تخلیق آدم ذکر و اختصار سرا دلتا دیاغی تفصیل دے چی آدم نا دیاغی بیویم جوڑا کرا او بیا د خزی خاون په واسطه مخلوق یعنی اولاد آدم می خوار کړ په دنیا کې بلب داد چې سورت آل عمران کې صرف دمره ویل شو چې ان مسئله عیسی عند الله کا مسئله آدم بس کن فیکون سره عیسی پیدا شوی دی دیږي کې په دې صورت کې معترضینو چې هغه یهود دی اعتراض د معترضینو سره د سزا نه ذکر دی و بقولهم و کفرهم علی مریم بهتانا عظیما من خو عیسی په کلمې د کن پیدا کړ یهودیانو د عیسی په مور تهمت لګاو نو لعناهم من لعنت یان تیشوا بل د ربتونو نا سورت آل عمران کې صرف دمره ذکرو چې یا عیسی انی متوفیک و رافعک نو دلتا دا معترض اعتراض دے کہ انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم من وجلے دے التوی چنی متوفیقا اللہ ما اچت کرے دے نو دلتا اعتراض ذکر کی گی دا یہودو چہ انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم من وجل دے نو اللہ جواب کو چہ بر رفعہ اللہ ما قتلو وجلے چاہ دے ما اچت کر دے ندے وجلے شوے یقیناً ما ببر اچت کر دے وکان اللہ عزیزا حکیما بدلتا دائی مزید تفصیلات تھی سورت آل عمران کے دا منافقین و حالات ذکر شلا تیشوا اور مؤمنین و توی چی دا منافقان و تابداری مکوائے ان تو پیو لذین کفرو یردوکم منافقین و مرگرتیا مکوائے گلتا پاہی مزید تفصیل دے زتا سولا دا منافقین و مرگرتیا نمانکوم تاسو اختلاف پہ فما لکم فی المنافقین فیاتین واللہ ارکسن بما کسبوا نورم ربتنا کی دیر شید یار او دی دی کتاب لکلی دے دے تا تناسق و درر ہوئی دے یا سو زیون سورتون پوری دیر پہ شوق سر لگیا دے آخر کی بیاس تر شید بارحال نورم ربتنا شتا دے لیکن دلتا مگا پرنوی یمسسکم قرحن فقد مس القوم قرحم مثلہ 140 کے مگا ویلو کنا نو دل تک دائی مزید تفصیل سرا بیانی گی آیت نمبر 104 کی ولا تینو فی ابتغاء القوم تاسم لزخم دے تاسم زخمی کی گئے اغین نبیا دائی پہ مقابلے کے سستی گئے والے وترجون من اللہ ما لا یرجون نفسی پہ تکلیف او پہ زخمونو کی خوش شریک یہ ہے وترجون من اللہ ما لا یرجون تمہیں جنت کا ہے آئی کے دا تم مفقود دا شاب و پسیش خلاصہ دا سورت سورت حضرت بھائی اگر سورت کا خلاصہ تفصیل سے بیان کیا جائے تو پورا ایک گھنٹہ لگے گا نارا خلاصہ دی سورت دا مختصر جی سورت پدری بابن بانے دے یادری حصے دے رمبئی حصہ ابتدا دا سورت نواخ لے نتر آیت وندخلهم ظلا ظلیلا دیجا پوری دی وہ 50 آیتنا وہ 50 آیتنا دی وہ 50 آیتنو کی اصلاحی معاشری رپارا شپارس احکامات و بیانیگی شپارس احکامات و بیانیگی اصلاحی معاشری رپارا اور رغیت منگوی احکام رعیت بس بیامنگو ارسلو انشاءاللہ ویو چدا یو دادوا دادری معاشری اصلاح دپار شپارس حکمون و بیانیگی وندخلهم ظلا ظليلا پورے دا یو بیا با آخر کی دے دری واڑو بابونو یو فرقم در تخیم انشاءاللہ بیا دویم حصہ ات 50 ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها دیزن روان شنو 126 آخر پورے وکان اللہ بکل شیء محیطا دید پر دویم صدا پدی کے نہ احکامات سلطانی بیانی گی لاد پینڈے شیخ تر نہ احکامات سلطانیہ اور شیخ القرآن بوی نہ احکامات بین الرائی والرائیت رائی اور رائیت نہ احکامات سلطانیہ بیا 127 وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ دی زنا تر آخر دا سورت پوری درے میسا پدی کے سلور مسئلے س تنویر پا مسائلو دا دوارو حصو رنبانو یو تقسیم دا خلق درے اڈالو تا مؤمنین منافقین یہود آل کتاب بس سوچو سرور مسئلے اے تنویر پا مسائلو دا دوارو بابونو دا یو تقسیم دا خلق دریو ڈالو تا مؤمنین منافقین یہود ٹھیک شو اس دے دریو وارو حصو فرق اس دا کہے ہر حصے نا پستا مسئلہ دے توحید دا رمبئی حصے نا پستا وعبد اللہ ولا تشرکوا بی شیئا رد شرک اعتقادی دویمی سینا پستا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ واسم ما دون ذلک لمن یشاء ان یدون من دون اللہ ناسا رد پا شرک فعلی باندے. لدریمی سینا پستا چکل دریمی سخ ختمی گی لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ رد شرک فی التصرف. ٹھیک شوا رنبائی حسین پست پو عبد اللہ سرا رد پا شرک اعتقادی. دریمی سینا پست ان یدون من دون اللہ ناسا رد پا شرک فعلی. آخر کی لن یستنکف المسیح رد پا شرک فی التصرف باندے. ٹھیک شوا ہر حسین پستا رد پا اشراکو باندے. قرآن بتانا چاہتا ہے حضرت لفظ مال خوند را کے ذکر قرآن بتانا چاہتا ہے کہ مقصودی کتاب رد ہے شرک پر, باقی مسائل یہ بتبع ہیں. بس دا حضرت میں قرآن دا خیچ مقصد دا قرآن رد پر شرک بانے دیں. نور مسائل دا توابی دی اصلاح دا معاشرے دی تابع دا. ٹھیک شو بھائی. ہاں اس چکم اخبل خلاصیم اغدادا ظلم پچا مکوئے, ظلم پچا مکوئے, ہر حق دار تو حق حوالہ کئے. گورا ظلم تخلق مپری کے دے, ظلم تخلق مپری کے دے, اور کپ مسائل کے سر اضطرابی ببل آئسر داری تفصیل حل کئے. عادات منافقین و دیال کتاب و نظان پاک کئے, اللہ پلار کے جہاد ہو کے ردا زما خلاصہ ادا چیز ٹول مضامین تو گور ان شاء اللہ نظرب یخشی بس آسان ہو نے خلاصہ. ظلم پہ خلق مکوئے, گھر چاہ حق ادا کرے. گورے ظلم تو پری گے دے سوک ماں بادشاہ نہیں ہے گا نا, ظلم تو سوکھ پری گے دے ماں. ٹیشوا اللہ دے کتاب مطابق معاشرے اصلاح کہے. مسائل کے اختصار بھی یا نہ پوئی گئے دا قرآن پنور و آیتن و حل کہے, دا غیار و دا عادتن نزان بچ کے اللہ اور دا اللہ پا حکم دا غیر سر جہاد ہو کے سا آسان دا آسان خلا سر. یا ایوہ الناس دعوت سورت بیان دا قوانین و دا امن او دفع دا ظلم چه ممید دی پا بیان دا مسئلے دا توحید و سنت, بیان دا قوانین و دا امن او دفع دا ظلم. دا سی قوانین چه ممید دی لپا دا توحید او نفی دا شرک. ٹھیک شو. یا ایوہ الناس اے خلقو دا اول دراو دا خاک توحید دے نمبر ایک آیت کے بیاوات یتامان بحکامات شروع شیم. اے خلقو یری گئے درب اخبلنا اللذی اغزات خلقکم من نفس واحدہ چتا سے پیدا کری ہے دیو نفسنا, وخلق منها زوجہا اور بیا وخلق منها اور پیدا کری دا منها دی نفسنا زوجہا دی جوڑا, وبسا اور فار کری دی منہما دی دوارنا یہ دخز خاوننا رجالن کثیرن و نساء, رجالن کثیرن ناری ندیر و نساء نور خزی. رجالن سرے کثیرن ذکر کا او نساء ان سرے کثیرن ذکر نہ کا, حالانکہ خز خود سرو نہ ڈیری نے وہ سم ڈیری نے. او نبی علیہ السلام فرمائے چی دا قیامت نہ خبر دائی چی یو سرے بد اخبل دا خاندان, یو سرے د اخبل دا خاندان دا چالیس خز و مشرت کی دامو چی یو سرے بسرے خزے, یو سرے د اخبل پا خاندان کے دا سلیخ تو زنانو کفالت بکی مور خور لور کنا پا دیر ترتیب سرا, نو یعنی خاندانی اعتبار سرا جنا کئی با ڈیری. اسم کی چرتا سو اندازہ لگوئے نو جنا کئی ڈیری دی. نو رجالن سر کثیرن ذکر کا و نساء سر کثیر ذکر نکا دا ولی علماء دلتا دو نکتی ذکر کی او دا خازن لکلی دی. یو خدا اصالت تا اشارہ دا چ رجال اصل دی, نو اصل سرے کثیر ذکر کا اور نصاص کثیر پکار ہو تبا نے حذف کا دے ماں نقطہ زما ڈیرا بخارا اوی رجال سر کثیر ذکر کا اور نصاص سر نہ قرآن دا نقطہ بیانے کہ الیق فحال دا رجال و باندے اگر اظہار اور اشتہار دے یا سر اظہار اور اشتہار دے اور الیق نساؤ باندے استتار اور جہالت مجھول الحال دے تیشو یا سو نقطہ الیق حال دا رجال اظہار دے زان اخکارا کوان گرز بارزا جہاد کوان تبلیغ کوان درس و تدریس کوان گرز را گرزا الیق حال دا نساؤ استتار دے وقرن فی بیوت کننا دن پاتی کی گئے تاسو بار مرا حسین الیق حال دا رجال و باندے اگر اشتہار دے زان مشہور کا زان مشہور کا اور الیق حالت تا نساو باندے سدے اخفا خپل حال چخپل نم اخپل تاریخ چا تمکا خزب پٹی سڑے بخکاری سڑے با سکی تشہیر کی زنانہ بخپل احفاظ حال کی زکے رجالن سرے کثیر آوے کثرت خوب اظہار سروی خوب کور نہ پوتو سری او زنانہ کثیرن ذکر نہ کپٹ پات کیا اور چتا گرد پکسو کن وہ لکان ڈیر دی اور چ زنانی پکورن کے پردہ کے ناس سے خدے دی والا پردہ ور کی بیا بچا تو سب پتہ چ زنانی اشتے ہو کی نشتہ دے الیق بالرجال الاظہار والاشتہار واتقوا اللہ بیا تکرار دا تقوی ذکر کا اور دا سر ترغیباً لحصول تقوی واتقوا اللہ اللہ نے جو لے گئے اغزات تسالو نبی والارحام دا دے دو ترجمی دے یا کو تفاول اخپل باب دے تتسالو نہ دے اور من اجرے گئے دا اغزات نا تتسالو نا چتاسو سوالو نا کوئے دے یو بلنا بہی دا غی پواستے یو بلتے ہیں خدے دے پار دا قلم خوراکا خدے دے پار دا کتاب راکا خدے دے پار یرا دا پیسی راکا تتساءلوا به سوال کو تاسو د یو بلنا دای په واسطه سره هغه ذات نه ویریږي یا دا تساءلونا مجرد معنی دا نو معنی تسالون بشي او به په معنی دا ان شر شي ویریږي دا ذات نه تساءلونا یعنی تسالون به اے انه تسالون انه چې واړه تاسو دغه نه خپل حاجتنا او باپ مان دان بشین تسالون ان ہو تتاس جاگین اقبل حاجت خوارے او کہ تسال نشی نو تفاول تتسالون یو بلن پہ خوارے والارحام ناصب مقدر دے نمان اتقو الارحاما ان تقتعوها واتقو الارحاما اتقو الارحام ان تقتعوها زان بچ کے دسنا دا ارحام دا قطنا سل رحمی گور پالے سل رحمی مختم وائے یا دینا مخ کی فعل حذف کا والارحام وصل الارحام وصل الارحام اور سل رحمی پالے حقوق اللہ سرا حقوق العباد کوائے ان اللہ کان علیکم رقیبا اللہ دے پتا سبان نگران رقیب حافظ نگران واقل یتاما حکم اول دا آغا شپارس احکامات دا رعیتنا جواہر کے سوار نسل کلی دی حضرت بکل چودہ وی کلب سولہ وی کلب تیرہ وی آگے سا چونکہ ایزان سے مکتوبات نو خوش زنگا ورا دا بس کلب تیرہ احکام کلب چودہ کلب سولہ نو سولہ احکامات کے نڑوں بے حکم آسری اللہ اجتناب عن مال الیتاما اولنے حکم سے الاجتناب عن مال الیتاما زان بچ کے دے یتیم دا مال واتو الیتاما او ورکا یتیمانانو تا اموالم دو دی مالونا یتیم تا مال ورکا ستاپ پرورش کے رور دے مرش اور رارد پاتش یتیم دے نواتو الیتاما یتیم تا دے مال ورکا اس پدی آیت کے نرے ہونے سوال دے اس چونکہ نرے نرش لگانا چھ آیت نمبر پانچ کے اگورا مخامخ ولا تؤتوا السفهاء اموالکم سفی تمال مور کوا بیائی وقت الیتاما یتیم چی سوز دوان شیوی نی نمال والا مور کوا اگل تی وات الیتاما ورک یتیم تا مخامخ ہوئی پا پانچ شے کے یتیم لمال مور کوا سوچ تر جاگی اختبار ہونا کی اگل تی یتیم تمال ورکا دوارو آیتنو کی تعرض دیں علماء ذکر کی چی آت الیتام نا مراد ورکول حوالگی نا دا بلکہ مراد تنا ترکوها سالمتن مراد تنا آدم تعرض دے مال دے یتیم تا پا غلطی طریقی دا سقیدو لگا مقصود آدم تعرض دے مال دے یتیم تا پا طریقی ناجائزے دادا شیر یتیم مال تا تعرض مکوا اڈو دیاغی دا خوراک او دیاغستو سوچی مکوا لکا چی تاور تا حوالہ کڑی زیہوشوی لکا اس دا یو شیر دا کتاب دا یتیم دے نو دا کی دا پلمارے کی تالا ورتو لگوا دا سی اگنا لکا تا چی یتیم لور کڑی تا سا غنشت رے نو مراد دا آتونا ترکوها سالمتن لت تحویل تحویل مراد ندے حوالہ کول مراد ندے مانا ترکوها سالمتن پریگ دا محفوظ اور مأمون کأنکا سلمتا گویا کہ چتا لک ور کری ور کول مراد ندی ولا تتبدل خبیثا ام بدلو مال خبیث بالطیب فالطیب سرا نما در توی چگل تک مال خبیث نہ مراد ردی مال دے او طیب نہ مراد کرا او جید دے نما بدلوائے مال ردی اخپل بالطیب فکر مال یتیم ستیشو کنا لکه گور ستارو رو او تاسو تقسیم دا جیداد کرو حضرت بخو بل مثال رکو خود دلت دا سز مثال رکو ستایو رو رو او تاسو تقسیم دا جیداد دا زمکو جیداد کرو ستا درور زمکا چو آغا یو کنال آغا بلکل متصل سڑک وا رسید لیوا او ستایی سا چو آغا دا سڑک نلگا لریوا اس دا سڑک نہ چلری زمکے نو داغی ریٹ کم دے سڑک سر متصل زمکا داغی قیمت سوا دے اس رور دے مرشا نو دا زمکا و چاگا سڑک سر لگی دل زمکا چاگا دستا دے رور وا اگا تا زان پسی کی اگا لری زمکا پر روار پسی کی داغا سشا جید دے پا کرا سر بر سر دی دے پا جید سر بدل کر دا زمکا و مبدلوا مال ردی و مالی جید سرا ستا مالی ردی وی او دیتی مالی جید وی ٹھیک شو یا ذکور تقسیم ہوئے یو توڑن یو کندو اغستا رور ترسی دلو اغا خو لخلر گے پہ لگے دلو او پائی کی کاریگر محنت کرو او تا تج کم کندو توڑن رسی دلو اغی کی لرگے خنو یا دی کاریگر محنت خنو نو تو فورن بدل کے داستاش دازماش خدا عام کا بس قیدا مدا مبدلوائے مال ردی اخپل فمال جید دا یتیم سرا بل حکم مستقل نہ گورے حکم اول کے بل حکم ولا تاکلوا اموالهم امخرتاسو مالنا غی الام والکم الا پمان دے معاصر دے مام والکم سرد اخپل مال انو کان حوبا بشکا فرد مال دا یتیم خوبن گناہ دے کبیرہ دیر غٹ دیر لوی گناہ دے او مراد لا تاکلونا تفسیر خازن لکی المراد بھی جمیع التصرفات سر دانے چی خورا ما او کہ بینکی دے یتیم مال زان لے پنم کری نو خیر دے یا خورا ما او کہ دے جیداد دے یتیم دے پنم کری نو خیر دے نا ذکر دے عقل دے فمراد تن جمیع التصرفات دے او قید دے عقل ذکر کر دے چپ اموالو کے مقصود اعظم سرے لئی مقصد اکر دے لا تاکلو اموالهم تصرف ناجائز مکوا فمال دیتیم کی تصرف ناجائز وین خفتم اللہ تقسطو دیم حکم عدل پہ نکاح دے یتاماو کے زمانی جاہلیت اور ابتدائی دور کے دا مسئلہ وا چی او سرے ہو چی داغی پہ خاندان کے بچے تو جنہ کنڈ شوا ٹھیک شو یا یو جنہ بوا چادری پر رشتہ کی بوا او پلار بے مرش یتیم وا نو کدی بہاگا دغه سے پری خودلا نو پست بلوغ ناغی با نکاح کا و نماز با بیا بلتا نو دے خلق با آگا یتیمت جنہ پا خپل نکاح کراویستا پا خپل قید دے نکاح کراویستا صرف دیل پارا چی دی دامال چاہتا منتقل بل چاہتا لار نشی نو پا نکاح قید کے بچے راویستا بیا با حقوق زوجیت لحاظ نکاو بیا ورسا ظلمنو نہایت ظلمنا اور نہایت ظلمنا اور دا بعض علاقوں کے دغ سی چی خود بان دمر ظلم چمر خلق دل تپ خر بان ظلم نہ خود یتیم مال ملا نہیں دخلاس کرے اور زکات تپوس دماغ کیوں کر لاکھ آگش پگم نہ بنایا تو پورے روان ہو سا اور یتیم مال یتیم کو نابالغ دے نابالغ میں زکات فرض دے نابالغ میں زکات فرض دے چھ فرض نہ شو نو دیاگی دا مال نبا زکات سنگا ہوا سی پرے گی دا چھ واتو جیتا ماما مالا تا خیال دے وردہ اسو صورت یا نساء ہوئے اسو مطلوی ملا پکارے خیر بہرحال نو آگا یتیمہ بھائی پہ نکاح پکیت در نکاح پکیت کے بے اس ساتھ حقوق زوجیت بورتنا ورکول اب ادا سی مظلوم جن بہتے رہو مظلوم جن بہتے رہو لگا بعض علاقوں کی خلط دو دو ودنوں کی درے درے ودنوں کی نچاغا مف کے زنانی دیاغی اولاد نی یا رنگ خنی یا عقل تام نی نچبل اور پس شہزاد گئے راشی کا نا نڑمبے نہ خالص اغوا اخرائی جوڑا کری دا کور ٹول کار پر بنے کی ابل شہزاد گئے نہ سے گپ شپتے پارا دا سخت ترین ظلم عظیم پالا کو کش سمجھتا رہے نہایت ظلم دے نو ان خفتم سر اشارہ دا کہ چر تاسو د یتاما جنکو داسی جنکے چی داری پا سر دا چا لاس نشتے ٹھیک شو کہنا نو کیا اگر نکاح کوئے اور داری حقوق زوجیت نشی ادا کولے داسی یتیمی جنکے پی نکاح کے مرا والے بس عدل فی نکاح یتاما داسی یتیمی جنکے پی نکاح کے مرا والے غیر یتیمنا نوری پاقت کرا والے بس اس دی جن صرف دمر مسلح کارشوا چی یتیمی سر نکاح روان دے رست پا تنویر کے براشی چی نکاح روان دے خوچ تاتی مکہ اور سر نکاح نمانا مقصود سر عدل دے وین خفتم او کتاسو یری گئے اللہ تقسطو فی الیتاما چن سابو نکڑ شے پا بار یتیم جنکو پا نکاح کے در آویسی دو عدل وقت سر نشکو لے فن کی ہو نکاح کے ماغ جن کو سرا تو آپ من النسائے چہلال ویلی پارستا سو دا خزنا بس کی یتیم سر عدل نشی کولے نو غیر دو یتیم نہ بل نکاح کا بس یو مانشو یا کہ تاسو پہ نکاح کی زیادتی کری دی جنا کہے اور حقی سرا عدل نشی کولے فن کی ہو ما تو آپ مسنا بیا پا دو اکتفاو کا ڈیرو پکار نہیں دی بیا پا دریو اکتفاو کا ڈیرو اے ماں فسلور اکتفاو کا بس فن کے ہو نکاو کے ما غزنانو سرا طواب لکم اے حل لکم خوا دانا چی خواہ خویستا نخواہ خویدوی دار سم اخبر خیشی خو بس فن کے ہو ما طواب اے ما حل چی سا حلالی تا تا من النسائی دخوزنا مسنا وسلاس وربا دا مسنا عدل دے دا غیر منصرف دے عدل اور وصف کے داخل دی داریں گے سلاس اور ربا کے دا غیر منصرف والے راوڑ مسنا و سلاس اور ربا زکت دی پا مانا کے تکرار دے دا صرف دیلی پارے راوڑ دے چھ مقصود دا قرآن نفی دا اشتراک دا دا مانا ندے چھ ٹول دو دا کوئے ٹول درے درے کوئے سلور سلور کوئے فن کی ہو نکاو کے آزنان و سرا چپتا سر پارا حلال وی من النساء دخزنا مسنا دو دو و سلاسا دری دری و ربا سلور سلور ایک شو دا صرف اللہ غیر منصرف دا مسنا چی دلالت تکرار دا مانا بانی کی دا صرف دین پار قرآن ذکر کری دی چی سوشی دا اشتراک اگا وهم دفشی او معنی دادا ہر یو دا تاسونا او دی کی دو دو ہر یو دا تاسونا او دی کی درے درے ہر یو دا تاسونا او کی سلور سلور معنی صرف سلور صرف درے تیشو دو او قیدز دادا چی جمع چی کلپ مقابلہ دا جمع سر رازی مخصوصی تقسیم دا آہادوی پا آہادو باندی لکر رکیبو دوابهم معنی صدا سوارش الخلق پخپل سرلو باندی دانا چی یو سرے سورش پا سلور و اسنو باندی ابلم سرے سورش پا سلور و اسنو باندی یا یو سرے سورش پا سلور و سیکلو باندی رکیبو دوابهم سمان دا ہر یو کس پخپل اخپل سرلے سورش فن کی ہو نکاو کے ہر یو دتا سنا مسنا دعا نکاح جو کی ار یو دتا سنا سلاس دری نکاح جو کی ار یو دتا سنا سو سلور نہ مقصد دانے چی جمع پا مقابلہ دا جمع راشی نو تقسیم دا ہاتھ پا ہاتھ باندی لکا فاقسلو جوا کم وینز ایخ پل مخونا نو دیو سڑی خوب دو دری مخنی خو یو وینو او دی وینزی ہر یو دتا سنا اخپل اخپل مخنا ہر یو نکاح کے دعا ہر یو دتا سنا اکتفا دیو کی پنکا دو دو سرا پنکا دو دریو سرا پنکا دو سلور سرا لکا عرب دستور دے لکا تو چاہتے چ ان قسمو حاضر مالا کل واحد منکم درہمین درہمین لکا تقسیم کے دا پی سے ہر یو دتا سنا دو دو روپے سو کم اکل بدانی چاہو چار یو دے سلور سلور اخلی کمانا دا ہر واحد دو دو روپے والے دو روپے دو روپے دو روپے فی سر دو روپے فی کس حضرت پوید دی داسی مثال دے چیتا سن سوکھتا پوچھ کی چلنگر نہ ڈوڑے ملاوی گی آؤ سمرا دار تالی پسر دو دو ڈوڑائے ہر تالی پر سر دو دو ڈوڑے سمان شو سلو ڈوڑے ملاوی گی نیر دو ملاوی گی فن کی ہو مسنا نکاح کہتا سو سو ہر یو دتا سنا دو و سلا صدری و ربا سلور اولا کا تفسیر خازن وی لی دی چی دا او پا خپل مانا سر دی او سر ندی اشارہ دا اولا کا خپل اخپل وسط ہو گو رہے پہ دو دے صبر کی گی نو پہ دو بس کا نو کہ پہ دریو بانی مڑی گی نو دریو کا او کہ دریو نہ مڑی گی نو سلورو کا پہ زانتاو گورا کنا اخپل قوتاو مو گورا بدنی تا اور مال تا نو کہ صبر او اکتفا دے پہ دو کی گی نو بس کا دو کا بس دے او کہ پہ دو دے موڑوالے نرازی نو دریو کا او کہ پہ دریو دے موڑوالے ندے نو سلورو کا ہر سرے دے اخپل استطاعت تو گوری نو کہ استطاعت تو یوی نو بس دے بھی پسی دے نزی استطاعت تو دو دے نو درے پسی دے نزی او کہ دے دریو دے نو سلور او کہ دے سلور دے نو بس پسلور دے بس کی لکہ سلور نو برا حرام دے استطاعت اشارہ شو یا خازن مانا کئی کہ دا واو پا مانا دا او سر دے فنکہو ما تواب لکم من النسائے مسنا دو دو بس وسلاسا یا دری دری وربا یا سلو تیشوا او سراشی او واو پا ماند او قرآن کی رازی لکا سورت فاطر آیت نمبر ایک کو گورا الحمدللہ فاطر السماوات والارض جعل الملائکت ناس جعل الملائکت رسولن اولی اجنہت مسنا وسلاسا وربا مسنا او سلاس او ربا دو چا وزری دی دو دو چا دی دری او دو چا دی سلو دانا چی دی یو فرشتی وزری دو دی دو دو دی او دری دری دی او سلور سلور دی دا سمانا دا نا دو چا دی دو دو چا دی دری دو چا دی سلور فن کی ہو من مسنا سو کو کہ دو سو کو کہ دری سو کو کہ سلور او بشی ٹھیک شو شیعہ روافض ہوئی چدا کو ڈیر شیش ہوئی لکھ مسنا دو دو سلو شوے وسلاسا دری دری شپکشوے اوربا سلور سلور اتشوے بدا دم رخذی دینو بدا جمع کزان دا اب بیا زان سا دی یو لختو می چاجر بسرائی بیا داغی جواب دادی چی لکھ منگ در تووی چی دا مسنا وسلاسا وربا عقیدہ تقسیم دار واحد مقابلت جمع پا جمع سراشی نو آحاد پا آحاد و تقسیمی گی یا دا اشارت استعداد دا ہر واحد تا کہ مستعد دا دووی نو دو کہ دا دریو نو دری کہ سلورو نو سلور یا او واو پا مانا دا اوسر دی خبر اخلاص شو او کہ دیوی چی دا خو دیری شوی نو دا غیر زامی جواب بیادا دی چی دیری شوی بیا فن کی ہوم جمع دا مانا دا فن کی ہو ما تاب لکم من النساء اے طول خلق طول دنیا خلق اے طول دنیا والو نکاو کے دو دو دری دری سلور سلور سمانا تاسو طول بس دو یا دری یا سلور دیری دی زکر میں گئی زیادتا او خرچہ بچہ تا پورا کول شیخو تاسو طول اکتفا پر دو کہنو دا مانا عقل منی شرم منی نہ شرم منی نہ عقل منی نو عدد زائد دا سلورنا نہ شرمنی نہ عقل منی بس بازی بدبخ ہوئی چی پیغمبر علیہ السلام وی پخپل نہ یول سکڑی امت تے وچ سلو رکے داری مختصر جواب دا دے چی دا پیغمبر علیہ السلام کثرت ازواج چو دے مقصد اشاعت دینو نہ کہ قضاء شہوت محض فقط قضاء شہوت مقصود نو اشاعت دین مقصود ہو نو چه زنانی ڈیری وی نو ڈیری ملانے بشی ہے نا اور دن بڈیر بیانی زنانی برازی سو بد یو بی بی کورت راضی سو بد بلی بی بی کورت راضی اور مسائل و تپوس بکی یا پتی کی اور رمز دقیق ہو پیغمبر علیہ السلام دا مختلف خاندان رشتہ کرے وا آئے کہ تقویت تم اشارہ دا اما کی چیز طاقت پہ اعتبار بیا کو ڈیری پکارے بیا کم سے کم 10,000 بی بیانے پکارے زکر چاری او پیغمبر تا پا دنیا کی دا یو جنتی طاقت ورکو لکی اور یو جنتی تا رسل دنیاوی قوت ملاوی گی اس مسرال دا کن حدیث کی رہتا رسل خود ملاوی گی نو رسل خود و طاقت پا ملاوی گی اور پیغمبر تا پا دنیا کی دا یو جنتی طاقت وی رسل و کسان و قوت ملاوی گی لیکن دا سلیمان علیہ السلام وی رسل خود ری و طاقت رسل او کانا نو پیغمبر علیہ السلام تو خود دغین سوا د 10,000 افراد و طاقت ملاو نو کہ قوت نشاوت ہوئے نو بیا کو پکار چھو 10,000 ہوئے موشی پا دیوانے او قوت شاوت خو کنا کہ چاہ حدیث ویلی دی کہ یو یو شپکی در طول بیبیان حقوق ادا کری دی یو شپکی در طول بیبیان حقوق ادا کری دی تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یار نو پیغمبر علیہ السلام چلے اگر تا دے پارا حکم ذکر کرے دے اگر دے پیغمبر علیہ السلام حصوصیت ہو ٹھیک شوا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا پس کے چرے تاسو یرے گئے اللہ تعدلو چا عدل بو نکے پا بی بیانو کے نو فواہدتن نو بس غورا کئی یوا اکتفاو کئی پا یوی او ما ملکت ایمانو کم او کی پا حری بانیم عدل نشکو لے پا یوی او ما ملکت ایمانو کم بیا اکتفاو کا پاگا وینزی چھ مالک دی خلاسو نستاسو زکا چھ دا وینزی پا حقوقو کے پشاند حرائرو ندی آزادو ندی بیا چھ پا حریم عدل نشی کولے نو پا یو وینزی اکتفا کوا ذالکا ادنا اللہ تعولو اللہ تعدلو با یو نریغو نوہم رازی دلتا قرآن وی فین خفتم اللہ تعدلو کہ عدل نشی کولے نو فواہدا پا یو اکتفاو کئے اور دوی صورت پر آیت 129 کے رازی چولن تعدلو تد بالکل عدل نہیں شکولے آیت 129 گورا ولن تستطيعوا ان تعدلوا بین النساء اور کس طاقت نشلر لے دادر کولو پر میں اندہ خوزو دلتوی اللہ تعدلو کی عدل نشی کولے نو یو کافی دا التوی ولن تستطيعوا ان تعدلوا ده سرنا عدل نشی کولے دلتا وی کی عدل نشی کولے نو یوا بس دا آلتو وی تو خو عدل کولی نشی نو چه کولی نشی نو تعین او لزوم دا واحدی وشن سوال من پوشی دلتا وی تو عدل نشی کولے آلتا نفی دا عدل دا چه بلکل عدل کولی نشی تا طاقتی نشتا دے نو چه ارکل سر بی عدل شن نو لزوم دا واحد وشن بس یوی بانی دی یو نبرا با نزی او که یو نبرا تلاوی دو گناگاری دکستان عدل نکی تا اشتبار آده که نا دلتوی اللہ تا دلو چا عدل نشی کولے پا گنو کی نو یو او که آتی ولن تستتیو تا دا سرن عدل کولے نشی چا عدل نفی شوا نو لزوم دا واحدی متعین شا بس بی یو اکتفاق آ دعا و دری و سلور پس مزا حالانکہ دوم جائز دی دری جائز دی سرور جائز دی خوب برا نا لکہ دامیانو خبر کرا چپا نشہ کی راشی گنا وی علکہ یو سرے نا خوکولشی سوکہ وخزی خوکولشی علکہ نا اونیشی کولے سرور بس سرور نبرا حرام ٹھیک شوا نسرور با دی خزشی یو بتشو جو نساب با دی پوری ٹھیک شوا فدر سرور نبرا ناروات نو جواب دادی چھ دلتا اللہ تعدلون مراد عدل اختیاری دے ولن تستطیعو کی عدل غیر اختیاری تو مراد اشارہ دا ولن تستطیعو کی عدل غیر اختیاری دے او اللہ تعدلون کی عدل اختیاری تو اشارہ دا عدل اختیاری سے توی اداد حقوق زوجیت من حیث المال و من حیث البدن عدل غیر اختیاری اگر میلان قلبی محبت قلبی توجہ قلبی عدل غیر اختیاری تے شولن تستطیعو عدل غیر اختیاری چھ زرہ دے اللہ تعدلو عدل اختیاری چھ حقوق زوجیت تے ٹھیک شو حدیث مبارکم دے نبی علیہ السلام فرمائے لو اللہ مہذا قسمی فی ما املکو ولا تؤاخذنی فی ما لا املکو وتملکو کہ ہم اساں بھاری بی بی لا خپل نمبر ورکاو فگیا بھی چھ ہذا قسمی فی ما املکو چھا تقسیم دے ولا تو آخذی فی ما لام لکھو و تم لکھو لام لکھو میلان قلبی ذالکا دا اکتفا پا یوی کول ادنا داڑی را قریب دا اللہ تعولو دا اللہ تعولو ندی دا پشان دا ارجح پشان لدی او دا دا سرہن پشان لدی او دا منفقین پشان لدی دیکھ دیر مانی دیم یو مانا خوی دادا اللہ تعولو اے اللہ تجورو دا دیر قریب دا اللہ تعولو چی تاسو نبا زیادتے ہو نشی دکا خضب دی یوئی نو پچا با زیادتے گئے محل دا زیادت محل دا زیادتی با مفقودی چی دوی مدا درے مسلو رما نو یو بئی نو بس مزی بکے اللہ تعولو اللہ تجورو چی تاسو با زیادتے ہو نکے بس اور عول چی دا عائل نشی نو پا معنی دا جور سر رازی لکہ دا پیا دا اللہ پا مدح کی یو شاعر شیر لکر دے چی بی بی زان قسطن لا یبخصو شعیرتن لو عادل من نفسی غیر عائلی نو عائل پا معنی دا ظالم نو غیر عائلی ظالم ندے اللہ تجورو چی تاز بزیاتے ہو نکے یا علماء کرامو داد دکان پر تیاد ساتھی دعوت حق اسلامی کیسٹ مرکز ویسا ضلع اٹک نز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی من جانب اسد اللہ موبائل نمبر 03005188269 شکریہ